خوشحالم سلامتان بتو امکات سام باش من زریان محمد خوشحالم لبرنامه کی تایبت هات مودی در ایوی عزیز لرادوی دنگوا هشتی مارس بروژی جیانی جنان دز نشان کراوا لجیهان دا بو اوی لمرگی و تیش بخریت سر مافکانی جنان و هروها پیشل کارکانو برو پیشو چونکان امش امرو لرادوی دنگوا برنامه کی تایبت سازدکین لبار اوی بتایبتی پیشل کارو تندو تیجیکان که بران بر بجنان کراون چین و هروها چند برو پیشو چون یان پاشکشلم رو هبوا امروش لگل رائید فریاد هیدایت و تبیجی برابراتی برنگاربونوی تندو تیجی خیزانی لگرمیان گفتو گوکن لسر ام تورمان کاک فریاد بخیر بیت زور سپاس سپاس تکم کاک فریاد سرطا با پرسیاره دست پیکم گرنگی و دیاری کردنی تنها روشک با مافکانی جنال جیهنده چونه؟ چیه؟ زور سپاس با او دیداره تنها روزیک دیاری کردن مبست اونیه تنیا لو روزا کار بکری چونکه همو حکومت تی هریمی کروسان به تایبتی وزارتی ناخو بشه که تایبت دزگاهی که تایبت به ناوی بر و برایتی گشتی برنگار بنوی تندو تیجی خیزانی و آفرتان لوزارتی ناخو کراوت و بولی کولی نوه لسر او کشانه او گرفتانه کلنی و خیزانه کن و یعن دش به آفرتان لدروی خیزان رو دا ام بر و برایتی گشتی کاری لسرکا و وک ابینین که لانجومنی دادوریش لسر همو آستی همو پارزگاکان دادگاه کی تایبت کراوت و بر و برایتی این دادگاهی تایبتی به برنگاربونوی کشکانی خیزانی کراوت و وزارتی کاروباری کمالایتی کاری خوی کردو بکردنوی شلطرکان اونیه تنیا امال یک روژه کار رسرو کن بلام ام تنیا روژه دیاری کردن روژه کی جانیه و که هر بابتی که ترکا روژه کی بود دیاری کریه که او روژه و که یاد خستنوی که دهنانی برنامه زیادره کار کردن با او کیسه با او حالتان بله ام تنها روژه که دست نشان کراوا بس با باز کردنی مافکانی جنان یا خود پردن به برنامه و پلانی هر یک لانه پیوندی دارکان به جنانو اگر ایمه نیتی کار کردن من هبه به تنیا روژ هیچ من پی نکری ابه به تواوی سال کار لسر و بکن بلام تنیا روژ تنیا وکو یاد کردنوی که وکو چون بلی بیرخستنوی که او کارو چالاکی و او ارکانه که ام دامو دزگانه که و باز کردن لو حالتانه لو روژ اگینا تو به تنیا روژ نا توانی خلقو شیار بکی تو نا توانی کار لسر برنگارونوی او حالتانه بکی نا توانی باز لسر مافکانی جنان و تاککانی کومالگا و خیزان و آنه بکی به تنیا روژ هیچ نکریه بلام ام تنیا روژ وکو وطمان بیرخستنوی که با کار کردنی زیادتر با دانانی برنامه زیادتر با پلانی باشتر با باش کردنی روشی آفرتان لولاد لم روژه جنانی خومن به تایبت با تیش بخین سرگرمیان هوشیاریان چون لم روژه لروی ام روژه ایا هز بواکن که تنها روژه گل جیهان با اوان دزنیشان کراو که لم روژه بتوانن مافکانی خواهنن باید بیتا یا خود ایو کو خودتان و کو برای برایتی لم رو چی تان کردوا اگر هوشیاری کی اوتان بید؟ ایمه جگل امرو که هشتی مرسه روشه کی تر هن که شانزه روشهی برنگار بنوی تندو تیجی دشبه افرتان نی پیوتره بله. لبسپینجی نوفمبر همو سالک شانزه روش دن را با کارو چلاکی جگل و شانزه روشه و جگل هشتی مرس ایمه به تواوی سال کار لسر پرراوی لیکولی نوکانی تندو تیجی خیزانی و دش به آفرتانه کن و روش بدری جایی سال اما گویر لو افرتان و لو کیسانه اگرین که روشانه سردانی نوسینگ و برای برایتی کن مانکن بدری جایی سال فریای او کسانه که اون که گرفتی کن هی بدری جایی سال گویر همو آزار و مینتی افرتان و تاککانی کوملگاو خیزانه گرین بدری جایی سال حولی و شیار کردنوی تاک به تاکی کوملگا دین ولم روشانه ای که دیاری کراوا جهد و گرو تینی که زیادر من پی بخشه نوکتنی علم کاتانه کار لسر و بکین بو حلمتی و شیار کردنو و برنگار بونه و حالتانو لطواوی روشکانی تر پشتی لی بکین و لیدانیش بله دیمه سر روشی جنانی گرمیانی خومن و با دیاری کراویش کلار بگشتی چونه چل روی تندو تیجکان و بید چل روی پیدانی مافا و بید خوب بده سهنانوی مافا کنین بید لکومالگای که لشاری که وکو کلار که ایستا سنتری اداری گرمیانه وکو پاریزگای که تعاملی لگلک ری لحریمی کرسان که ریجی دانشتوانه که نزیکی 200 هزار و 300 هزار خلکه نتوانی بلی شاری که بکشه شاری که هیچ گرفتی که تیانی بلام اتوانین بلین لزور بی شوینکانی تری حریمی کرسان باشتره کمتر کش و مشکل کن هن کمتر تندو تیجه کن هن کمتر استا سال بسال ریجی کشتن و خو کشتن و کش گورکان کمتر بیتوا بروش بروش و سال بسال بدواداشون بو کشکانی جنان و حاتنی افرتان هنانی کشکانی نو خیزانکان لکاتی بیدنگ نبونیان لعاستی او پیشل کاریانی بران بریان کری و سردانی کردنیان بو برای و برایتی و نوسینگکان زیادر که زیادر بو معنایی که ده سال پیش استا افرتیک اگر ل میرات و ل بشمالی باوق بیا بش کرایه اگر بزور بشو بدرایه اگر لخوندن درب کرایه اگر کارمندی که حکومت بوایو لخوند ل فرمان بریتی کی وازی پی بهن رایه اما افرده بیا دنگه بو بلام ایستا بینین روزانه لسر بچوکترین مافی خوان پناه نه ام برای براتون سینگانه اما کاری که هم ام دا مدزگانی ایم برای براتون سینگکانی اما کاری باشین کردو بو حولاتیان و بو بچگی متمانی خلکی و وای کردو خلک پناه بهنن بو ایره وای کردو خلکیشو گرفتکانی خوان بهن بو یاسا و بو دا مدزگانی حکومت بو چار سر کردنی هم پناه نبنه بر لعنی عشایری طول کردنه و ام حالتانه و للهای که تروا اما وای کردوه که استا خلق و شهر بیتوا خلق بزانه که شوینه که هیا بو ورگرتنوی معفکانی اوان بطایبتی افرتان پیشتر اگر افرد لمالو و کود من هر تندو تیجی که برام برو کرایه دستوستان وستا بر را بو که لکه دوای معفی خویب که خور راست ایمه هر یاسا من هی یاسا بو پیاو بو جن و کویه که و دامو دزگاکانی پولیس من هی بو پیاو افرد و کویه که بو بلام للای خلق وکو کلتوری او کلتوری بعض که لسردمی رژیمی روخاوی بعثا که دامو دزگاه کانی حکومت وکو دزگاه دا پلوسینر پولیس وکو دزگاه کی توخینر دامو دزگاه کان بشوازی کی که دجمن کارانه بران بر بحاولاتیان کاریانه کرد اما وای کردوه که افرتان اگر هر تندو تیجی و هر پیشل کردنی که ما فیشان بران بر بکری پنا نه نبر ام دامو دزگاه نبو داو کردنی ما فی خوین برام ایستا ابینی او دامو دزگانه بزمانی کردی بزمانی خویان و او کسانی کلوین خلکی هاوشاری و گرک و کولانکانی خویانن اما وای کردوه للای افرتان زیادتر دلنوائی که پیداون که اگر کشه کنه بی گرفتی کنه بی پناه بی نبر دامو دزگاکانی حکومت بو داوه کردنی مافکانی خویان بله لماوی سالی رابردو حالتکانی کشتن و خوکشتنی جنان لگرمیان روی لزیاد بون کرده بو ایو کبرو برایتی برنگرمونوی تندو تیجی خیزانی چی تان کرد بو کم کردنوی ام حالتانه یا خود کیسکانی ام جوره حالتانه بکیو گشتو کیسکانی ام جوره حالتانه بالیو دست پیبکین همو دوسیه که اکریت و للای ایما اگر تا دوسیه که کشتن یا دوسیه که جنیودان یا هرشه کردن یا هر جوریک لو تاوانانه بکره لین کسی که بران بربه کسی که تر انجام دره اما بپی بر یارکانی دادگا لیکول نویتیه دا اکری و لیر نیشارمو لیر باسی او بکین که زور جار علی دستی وردان هیله دامو دەزگاکانی حکومت ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی گەرمیان و نووسینگەکان هەتا ئێستا بچووکترین دەستێوەردان لە کاروبارەکان ئێمە نەکراوە، نە لە ئاستی حکومەت، نە لە ئاستی حزب، نە لە ئاستی تاکە کەس. بە هیچ شێوەیەک کەس نەیتوانیوە لە کارەکانمان ڕامان بگرێ، کاری خۆمانمان کردووە، بەڵکو هەموو دام و دەستگاکان چ بە ئیداری گەرمیانەوە بێ، چ دام و دەستگا حزبیەکانەوە بێ جیاوازی هەموو حزبەکان دەستخۆشییان لێ کردووین، هاوکارمان بوون، پشتیوانمان بوون بۆی بتوانین کارەکانی خۆمان سەر بخەین و مافی هاوڵاتیان پارێزراو بێەوە، ئەو کەسانی کە تاوانەکەن بدرێنە دادگاوە، ئەو کەسانی کە مافیان پێشلکراوە بۆیان گەڕێنینەوە. و بەم شێوازەیە ئیشەکان کراوە و ئەو حاڵەتانی کە ئەبینین ڕۆژانە لەناو کۆمەلگا ڕوودا، ئەمە وای کردووە کە ئێمە بە لێکۆڵنەوەیەکی ورد لەسەرەوە حاڵەتانە بکەین، بە دواداچوونی باشمان هەبێ. ئەمانە وای کردووە ساڵ بە ساڵ ڕێژەی کوشتن و تاوانە قورسەکان کەمتر بکە، وەکوتمان سکاڵاکان یان لە ئاستی خۆی ماوەتەوە یا زیاتری کردووە. ئێمە ڕەنگە لە 4 ساڵی ئایندا ببینین کێشەکانی سکاڵاکردن زیاتر بێ، بۆەوەی کە لە ئێستا بەدوا ئەگەر ئەو جۆرە لە توندوتیژیانەی لە ناو خێزانەکانی شەکرێت تا ئێستا خەڵکێک بێدەنگ بووە، ئەو کاتە ڕەنگە بهێنێتە ئەو نووسینگە و بڕێوەبەرایەتیانە و کاری لەسەر بکەین. بەڵام پێشتر تەنیا لە حاڵەتە قورسەکانە ئێمە کوشتن وایە یا خۆکوشتن وایە یا خۆسووتان وایە، ئێمە پێمانە زانی کارمان لەسەرەکە ڕەنگە لە ماڵەوە هەڕەشەیەک وایە، لێدانێک وایە، ئەمە پێمان نەزانیایە کە کەسێکیش نێتە ئەم بەڕێوەبەرایەتی و نووسینگانە، ئێمە لە خۆمانەوە ناتوانین و ناشزانین کە بچین لێکۆڵینەوە دەست پێ بکەین. بەڵێ، باسم لە بکوژانی کەیسەکانی ژنانە کرد. زۆرجار باس لەوە کرێت کە بکوژانی دەستگیر ناکرێن. هۆکاری ئەمە چی؟ ئێوە ڕۆڵتان چی لە دەستگیر کردن؟ تا ئێستا لەلای ئێمە هیچ حاڵەتێک نەبووە بکوژێک هەبێ لە هەرێمی کوردستان، نەک لە ناو گەرمیانیش، لە هەرێمی کوردستان سۆڕابێتەوە و دەستگیر نەکرابێ. هەرچی حاڵەتمان هەبووە، ئیشی لەسەر کراوە، دەستگیر کراوە. بەڵام هەندی تاوان هەیە کە ڕوودا پێش ئەوی پۆلیس و ئێمە و ئاسایش و دام و دەستگاکان بگاتە شوێنەکە، بکوژەکە هەڵدی و ڕاکە. بەتایبەتی ئێمە لە سنووری گەرمیانی، سنووری گەرمیان هاو سنووریین لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی، کەسێکە لە سنووری کەلار دەربچێ بچێتە ناوچە دابڕێنراوەکان، ئێمە بە هیچ شوێک ناتوانین مەفرەزەی پۆلیسی بۆ بنێرین، ناتوانین دەستگیریشی بکەین ئەگەر بزانین لەو ناوچانش دانیشێ. و تا کتابی کشەکەی بۆ گرتنی ئەو کەسانە فەرمانی گرتنیەکە نێری ماوەیەکی زۆری بەسەرا تێپەڕێ، کە تاوکو ئەو فەرمانی گرتناگاتە شوێنەکە کابرا لەوێش خەڵدی و ڕاکا بۆ شوێنێکی تر. ئەمە هۆکارێک بووە ئەگەر حاڵەتێک لەو حاڵەتانە هەبوو بێ لە دەستی یاسا ڕایکرد بێ، بەڵام ئەمانە حاڵەتێکی دەگمەنە. زۆربەی زۆری ئەو تاوان بارانەی کە تاوانیان کردووە دەرحەق بە ژنان یا دەرحەق بە یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکەیان دەستگیر کراون و براونەتە بەردەم دادگا و سزا دراون. باشە، زۆرترین ئەو کەیسە توندوتیژیانی کە تۆمار کرابێ لەلای ئێوە چ کەیسێک بووە؟ زۆرترین حاڵەت حاڵەتی وەکوتمان حاڵەتی سکاڵاکردنە. حاڵەتی سکاڵاکردن لەلایەن هەردوو ڕەگەزەوەیە؟ لەلایەن هەردوو ڕەگەزەوە، چ پیاو هاتووە سکاڵای کردووە لە دژی پیاوێکی تریا لە دژی ئافرەتێک، چ ئافرەتێک هاتووە سکاڵای کردووە لە دژی پیاوێک یا لە دژی ئافرەتێکی تر. لەبەرەوەی هەم کاری ئێمە لێکۆڵینەوەیە لەسەر کەیسەکانی توندوتیژی خێزانی پیاویش و ئافرەتیش ئەتوانێت سکاڵا لەلای ئێمە تۆمار بکا. بەڵام زۆرترین حاڵەتەکان کە هاتوو سکاڵای تۆمارکر و ئافرەت بووە. لەبەرەوەی ئێمە ئازانین لەم کۆمەڵگایی ئێمە ڕەنگە زۆر جار لایەنی دەسەڵات، لایەنی هێز، لایەنی مادی، هەموو شتەکان بە دەستی پیاوەکانەوەک لە دەستی ئافرەتەکانە. بەڵام ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆەوەی کە لەگەڵ ڕێزمە ئافرەتانی ئێمە لە ساڵانی پێشووتر کەمتر توانیویانە خوێندن تەواو بکەن، کەمتر توانیویانە پێگەیەکیان بۆ خۆیان هەبێ، کەمتر توانیویانە لەسەر پێی خۆیان بۆستن کە ئافرەتێک داهاتێکی هەبوو، پێگەیەکی هەبوو، کاری و مەکانەتێکی هەبوو، کەمتر ئەبێتە هۆکاری ئەوەی لەلایەن مێردەکەیەوە یا برای یا باوکیەوە توندوتیژی بەرامبەر بکرێ. ئەبینین زۆر جارە و ئافرەتان کە توندوتیژیان بەرامبەرەکرێ کە ژنی ماڵن، کە داهاتی کەوتۆیان نییە، کە ناتوان لەسەر پێی خۆیان بۆستن، کە ناتوانن بەرەنگاری حاڵەتەکان ببنەوە، کە ناتوانن بە زمانی گفتوگۆ کێشەکانی خۆیان چارەسەر بکەن. زیاترە و حاڵەتانێ نەبووە، کەمترین حاڵەت هەیە لەوانەی کە بۆ نمونە ئافرەتێکە کارێکی خۆی هەیە، داهاتێکی هەیە، خێزانەکەی چاوی لە دەستی ئەوە، ئەم ئافرەتە لەلایەن یەکێک لەلایەن اندامانی خزانه که اگر برای کی بیا باو کی تندو تیجی لی دان و رگری لشو کردنی برامر بکری ام حالتانه زور کمو دگمنه بشه که پیوندی با اوهای که افرتانی ایمه بده خوانه انتوانی و خویان لسر پی خویان بوسن بویا همیشه بونه هوی اوی که للاین اندامانی خزانه که چه باو بیا برای بیا مردکانه و بی تندو تیجی هم برامر کراو ایو رولتان چی بوله چاره سر کردنی زورترین او حالت اسکالانی که هاتو تلاتان و تا چند کشکان تان چاره سر کردو؟ او حالتانی که هاتو اسکالای تو مر کردو ایما دو کارمان لبردو ایکی او لهمونو سنگکانی ایما بشی که یا بشی هو بی خزمت گزاری یا سایو درونی و لناوندی گرمیان سرب بر و برایت یکی خومن بش یک منهی سنتری روشکاری خیزانی منهی هر کشه یکی خیزانی حتبیت لامن اگر کسکن نیوی اسکالات و مارکه امان راوی جان پیش کشکری قصیان لگل کری بگفتو گو کردن چه لگل او کسی که حتو تا سردانی او سنتری کردو و او کسی که پیویست که قصی لگل کری بگفتو گو کشکن چار سر کری و امانه انیرین و نیو خیزانکانی خوین و او حالتانی که بو شوازی گفتو گو کردن چار سر نکری پیویسی بکردن وی پر راوی لیه کولین و هیا دیسان للاین او سنتر و او کسانه انیرین نوسینگکان لیوی لیه کولر هیا پر راوی لیه کولین وین بو کاتو بپی بر یارکانی دادگا اجراعاتکان کری بو وی او کسی تاوانی کردو سزای خوی ور بگری و او کسش ما فی پیشن را کس معنی بچه تا دادگاه و انجامی نبی انجام کن دوشه وی انجامی که یا اتوان ری لدوائی لیکوالی نوا چار سری که شکب کری امیش با چند رگه اک کسا که خوی دیتا و تنظول که پاش گزه بیتا و لسکالا که هر دو طرف دان ری اگر رین ری تا و نو خیزانه که او کسی که تون دو تیجی کردو بالی نامه که لیوره گیره جاری کتر تون دو تیجی انجام نده ولی لای که تر با پی اوی که ری روی لیه کولی نوا لکاتی لیه کولی نوا کردن ده دور اگاتا او بروایی که ام کشا اگر اشتوائی تیاب کری هیچ کشیک بجه نه ری آسواری که خرابی نابی رنگ ببیتا و هوی پیکوانانی خیزانه که او کاتا دادور بر ریار دا با نردنی لعنکانی که شکا با لیجنه اشتوائی. لیجنه اشتوائی نوی نری دادگای تیایا، پاریزری تیایا، نوی نری ایمه تیایا. اما لناو سنتری خیزانی که ایمه یا. ام لیجنه دانیشن کار لسر او دوسیانه اکن که دادور اینی ریتا لیجنه که. لیجنه که لگل هر دو طرف اکن قصا اکن. بو چاره سر کردنی که شکه اگر اشتوائی لنیوانیان کریه با راپورتی که خریطه و بردم دادور دادور بریاره دا با دخصنی دوسیه که بو ریکارانی که پیشتر باس ما کرد اگر اشتوائی تیدانه کریه او دادور بریاره دا با نردینی ام دوسیه بو دادگای تایبت مند اگر که شکه لکش سوککان بیه بو دادگای کتن اگر لکش قرسکان بیه بو دادگای تاوانکان او کسی که تاوانی کرده است زاکی خوی وارد کرد. بله. بسی شلتری دال دادنی جنانت کرد. لگر میان ایم شلتری که لو شوی من هیه که بتوانی افرادی تیاب بپرز ری که گورتون کشه. لگر میان شلتری که من هیه بلان بداخه و زور جار قسمان کرده و لگل اداری گرمیان قسمان کرده و لگل برو براتی گشتی کاروباری کمالاتی قسمان کرده و ام شلتره تنیا بو ماوی هفته و دو کاد جمعره. و تا که افرت یک لیر دال دادری ابیل ماوی هفته و دو کاج میره کشکی چهار سر بی بگره تو ناو خیزان یان ببریاری دادور بنی ریبو او شلطرانی دروی گرمیان که لسلیمانی شلطری که همیشه هی زور جرده آمان کرو بکریت همیشه اوی گرمیان بلام تا استا ماو تو نکراو اما شلطر هی لیره بله بلام موکو پیویسنیه بو بو اوی که او افرادانی تیه بمینه تو کیس هب و هفته دو کاج مرکه تیه پارتونه چار ببینه نداره؟ نما ناردو تا داره اوی که کشکی چار سر بو ناردو مانه تو اوی کشکی چار سر نبو ناردو مانه تسلیمانی ماوه تو تاوکو کشکی چار سر بو گرین راو تناو خیزانه که واتا ما بستم او بولدوی او هفته دو کاج مرکه کشکی چار سر نبید ناردو سلیمانی. اگر وطیه کد ما بله کتایی دستان خوش به یک شتیتر ها بو پیشنیاجش من کردو بو حکومت بو لعنه پیوندی دارکان لیره تنیا ایما هر اونی شلطری جنان ئێمە پێویستی بەکردنەوەی خانەی مناڵانی بێ سەرپەرشت هەیە. کردنەوەی شوێنێک هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشی دەرونیان هەیە. بەڕاستی زۆرێک لە خێزانەکان کەسانێک هەیەیان هەن لە ناو خێزانەکانیان ئەم کەسە لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆشە گرفت بۆ خێزانەکە دروستەکە، بەڵام کێشە لەوەیە ئێمە شوێنێک نییە ئەو کەسانی بۆ بنێرین بۆ چارەسەرکردنی لە ڕووی دەرونیەوە و جارێک تر بگەڕێنەوە بۆ نێو کۆمەڵگا. تەنیا لە سلێمانی شوێنێکی وا هەیە، ئەوی چەند قەرەوێڵەیەکیان هەیە، ناتوان ئەو خەڵکە زۆر وەرگرن، لۆدێکی زۆریان لەسەر هەیە، بۆیە ئەمەشێکێک لەو گرفتانە هیوادارین لە ئایندا ئەوی چارەسەرکرێ بۆی بتوانین خزمەتێکی زیاتری گەرمیان و کۆمەڵگاکەی خۆمان بکەین. بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ تۆ کاک فریات کە ئەمڕۆ میوان بووی لە لامان، سوپاس بۆ بەڕێزت. خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون دیدارێکی تایبەت بوو لەسەر ڕەوشی ژنان لە گەرمیان و هەروەها 8 مارس بە ڕۆژی جیهانی ژنان دەستنیشان کرابوو لە جیهاندا بۆ ئەوەی لەم ڕێگەیەوە تیش بخرێتە سەر مافەکانی ژنان و پێشێلکارەکان و هەروەها بەرەو پێشەوە چوونەکان. ئەمڕۆش لەگەڵ ڕائیت فریات هیدایەت بە وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە گەرمیان کە میوان بوو لە لامان. تا بێ گەیشتنەوەیەکی تر و بەرنامەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم و خواتان لەگەڵ.